Znajdź swój powód, by ją wybrać. Zapraszamy na dni otwarte od 13 do 18 stycznia, gdzie czekają upusty aż do 10 tysięcy złotych. Sprawdź te i inne oferty specjalne w salonach Skody. Skoda. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 12 stycznia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. W nocy w całej Polsce pracowało 2,5 tysiąca jednostek sprzętu zimowego utrzymania. Na wybrzeżu stabilizuje się sytuacja po tak zwanej cofce. W Chorwacji dziś druga tura wyborów prezydenckich. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. W nocy w całej Polsce na drogach pracowało 2,5 tysiąca jednostek sprzętu zimowego utrzymania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że śnieg pada w całym kraju z wyjątkiem Podlasia. Na Lubelszczyźnie, Mazowszu, Pomorzu, Warmii, Mazurach i w województwie łódzkim pada deszcz ze śniegiem. W wielu miejscach zalega błoto pośniegowe. Na Podkarpaciu najtrudniejsze warunki jazdy są w rejonach Ustrzyk Dolnych, Rymanowa i Jasła. Na Lubelszczyźnie zajeżdżona cienka warstwa śniegu leży na trasach w rejonie Krasnego Stawu, Rybczewi i Milejowa. Na zachodzie i południu regionu leży błoto pośniegowe, głównie w powiatach puławskim, opolskim, biłgorajskim i w powiecie lubelskim. W Małopolsce na błoto pośniegowe możemy się natknąć w okolicach Zakopanego, Nowego Sącza, Nowego Targu i w stronę granicy ze Słowacją. Ratownicy Topr ogłosili wzrost zagrożenia lawinowego do drugiego umiarkowanego stopnia. Na Kasprowym Wierchu jest 65 cm śniegu, w Dolinie Pięciu Stawów 75. Panują bardzo niekorzystne warunki do uprawiania turystyki. Wstrzymany jest ruch pociągów na linii Białogard-Runowo-Pomorskie w województwie zachodniopomorskim. Na odcinku Rombino-Świdwin drzewo spadło na tor. Na miejscu pracuje pociąg sieciowy. Koleje wprowadziły zastępczą komunikację autobusową. Informacje o zmianach w kursowaniu pociągów możemy znaleźć na stronie portalu pasażera. Na wybrzeżu tymczasem stabilizuje się sytuacja po wczorajszej cofce. W kanałach portowych poziom wody powoli opada. W Ustce jednak nadal obowiązuje stan alarmowy, mówi bosman dyżurny Mirosław Gąsiorowski. Przekracza 603 cm. Siła wiatru no jest dalej 7, ale to już nie jest 9. Także powolutku, powolutku opada. Na następne godziny przewidywane jest obniżenie siły wiatru, także powinno się to wszystko już statkować. Bosman dyżurny z Kołobrzegu Wojciech Zbieg mówi, że w tamtejszym porcie poziom wody jest niższy niż wczoraj. Jest stabilnie, no w tej chwili mamy 604 stan wody, także 14 cm mniej niż maksymalny był wczoraj. I wiatr słabnie, także jest nadzieja, że woda będzie wolno opadała. Wczoraj silny wiatr z północy wtłaczał morską wodę do kanałów portowych. Spowodowało to lokalne podtopienia, m.in. w Ustce, Kołobrzegu, Łebie i Rowach. Tragedia w mieście Most w Czechach. W miejscowym barze na skutek wybuchu butli z gazem i spowodowanego tym pożaru zginęło 6 osób, mówi rzecznik czeskiej Straży Pożarnej Petr Pelikus. Gdy strażacy dojechali na miejsce, cały budynek płonął. Natychmiast zaczęliśmy akcję ratunkową w barze i na zewnątrz. Przed budową, tak uwnątrz budowy. 8 rannych przetransportowano śmigłowcem do szpitala. Ewakuowano 30 osób, w tym mieszkańców dwóch pobliskich budynków. W Chorwacji dziś wybory prezydenckie. W drugiej turze do walki stanęli obecny prezydent wywodzący się z opozycyjnej socjaldemokracji oraz kandydat popierany przez centroprawicową koalicję rządową. Wybory parlamentarne w Chorwacji odbyły się mniej niż rok temu. Mimo to kandydat centroprawicy, która rządzi tym krajem kolejną kadencję, ma iluzoryczne szanse, by zostać prezydentem kraju. Strata Dragana Primoraca była zbyt wielka, by nadrobić ją przez 2 tygodnie i zaledwie jedną telewizyjną debatę. Obecny prezydent Zoran Milanowicz reprezentuje opozycyjne ugrupowanie socjaldemokratów. W pierwszej turze zabrakło mu niecałego procenta głosów, by walkę rozstrzygnąć już wtedy. Primorac w drugiej turze może liczyć na około 30%, to więcej niż 2 tygodnie temu, ale to wciąż za mało, by liczyć na niespodziankę. W najnowszej historii Chorwacji tylko raz udało się odwrócić wyniki z pierwszej tury. Tyle, że Kolinda Grabar-Kitarović miała do nadrobienia w drugiej turze ledwie 2%, a 5 lat później jako urzędująca prezydent przegrała reelekcję z Zoranem Milanowiciem. Uprawnionych do głosowania w kraju i za granicą, gdzie lokal otwarto już wczoraj, jest ponad 3 700 000 Chorwatów. Nowego prezydenta poznamy prawdopodobnie już sporo przed północą. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Klimat. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce pora dla sportu, Norbert Michalak. W Polsce śnieg, a w Australii deszcz. Przez to są spore problemy z rozgrywaniem meczów pierwszego dnia wielkoszlemowego Australian Open w Melbourne. Z polskich tenisistów miała grać tylko Maja Chwalińska, ale jej mecz z Niemką Julę Niemeyer został już odwołany. Udało się rozegrać tylko kilka spotkań na kortach zadaszonych. W jednym z nich wyłoniono potencjalną rywalkę Magdy Linette w drugiej rundzie, ale najpierw poznanianka musi wygrać z Japonką Mojuką Ujijimą. Jeśli się uda, na Polkę czeka Mirra Andrzejewa. W poniedziałek na kort z polskich tenisistek mają wejść Iga Świątek, która zagra z Czeszką Kateriną Siniakową i Magdalena Fręch. Polka zmierzy się z Rosjanką Poliną Kudiermietową. Dobry występ polskich łyżwiarzy szybkich w Mistrzostwach Europy w holenderskim Herenveen. Niestety bez medali, ale było naprawdę blisko. Pancernistka Kaja Ziomek-Nogal zajęła czwarte, a Karolina Bosiek piąte miejsce w wieloboju sprinterskim. O podium otarł się także Damian Żurek, który był czwarty. Zawodnik z Tomaszowa Mazowieckiego na dystansie 500 metrów zajął siódme miejsce, a na 1000 metrów był trzeci. Dzisiejsza 500-ka trochę nie poszła po mojej myśli, zbyt dużo błędów też. 1000 postanowiłem iść, już troszkę się drzemnąłem też po 500-ce, bo była taka możliwość, więc doszedłem do siebie i pojechałem tyle, ile miałem w nogach i cieszę się, bo to był naprawdę bardzo dobry przejazd. Siódmy w końcowej klasyfikacji był Marek Kania, tuż za nim Piotr Michalski. Udany debiut Tymoteusza Puchacza w barwach Plymouth w trzeciej rundzie Pucharu Anglii. Jego zespół grający na drugim poziomie rozgrywek niespodziewanie pokonał na wyjeździe ekstraklasowy Brentford 1-0. Piłkarz reprezentacji Polski grał od 81 minuty. Oczywiście wierzymy, że na Polkę czeka nie tylko mirra, ale też złoto. Zimowe alerty pogodowe w niemal całej Polsce. Dziś zachmurzenie duże, na północy miejscami większe przejaśnienia, może padać śnieg. Na wschodzie i południu do 8 cm, w rejonach podgórskich Karpat do 15, a w Tatrach do 25. Na termometrach minus 4 stopnie w rejonach podgórskich, około zera w centrum do plus 3 nad morzem. Dość silny wiatr nad morzem do 80 km na godzinę, a w Sudetach i Tatrach do 100. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, holy palm, raising the sound. Oh, hell a day, all their tones. Gaily they ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Dilly, merry, merry, merry Christmas. Dilly, merry, merry, merry Christmas. Put on this end, dawn without end. Their joyful tone to every home. Quick all the bells, sweet silver bells. All seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old. Dig in the bowl. Seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, holy palm, raising the sound. Oh, hail a day, all their tone. Gaily they ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Merry, merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry, merry Christmas. Put on this end, dawn without end. Their joyful tone to every home. Hark, all the bells, sweet silver bells. All seem to say, throw cares away. Oj, dzień dobry, Franku, poranku. Cześć, Marysiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ciekawa jestem, z jakiego powodu rozpoczęliśmy naszą zagadkową audycję tą bardzo piękną kolędą. Jak myślisz? Nie wiem. Naprawdę nie wiesz? A czy pani Maria czasami nie śpiewa w chórze? Śpiewam. A czy czasami pani Maria nie śpiewa tej kolędy? Śpiewałam. A, no właśnie. A co śpiewasz nam fragment teraz? Króciutki taki? Teraz śpiewamy inną piosenkę. A możesz zaśpiewać fragment tej innej? No, one są bardzo długie. Jedna jest z siódmej klasy, w ogóle nic nie rozumiem, a pierwsza to jest z czwartej. No, a ty jesteś z pierwszej, ja wiem, ja wszystko rozumiem, ale może jakiś mały fragment? Nawet... Że ta pierwsza jest o dziadkach? No, to przecież wielkimi krokami zbliża się dzień dziadków. Babci i dziadka. No właśnie, to chyba normalna sprawa, nie? A drugie to ja nic nie zrozumiałam. No to tak, to pani bo musi. Bo siódma u nas w szkole to jest najstarsza klasa. Mm-hmm. A czego ty ostatnio słuchasz? Jakiej muzyki? Lubisz? Różne. No pewnie. Marysiu, no dobra, a za co ty tak bardzo kochasz? Kotki? Ty? Bo są słodkie, milutkie. Tu w nagrodę dla ciebie i dla wszystkich naszych zagadkowiczów o wielkim sercu dla zwierząt niespodzianka. Wiesz, śniło mi się, że dziś będzie wspaniały dzień, taki jak nigdy. Obiad wczesnym rankiem? A może spaliśmy dzisiaj tak długo? No dzisiaj nie warto długo spać, bo dzisiaj mamy nasz zagadkowy świat, nasze zagadkowe spotkanie. A to akurat była opowieść o kocie Filemonie. Marysiu, czy to prawda, że ostatnio dla swojej... Ej, uspokójcie się już. No, czy to prawda, że dla swojej koleżanki ostatnio własnoręcznie zrobiłaś rękawiczki w kształcie kocich łapek? Prawda. Jak to zrobiłaś sama? Na zajęciach. No i z czego? Z takiego malutkiego materiału różowego. Ha, cudownie. Dobrze być twoją koleżanką. A czy ty wiesz, że koty mają ile powiek? 3. I że nie ma dwóch identycznych kocich nosów. I że koty w ogóle nie rozpoznają słodkiego smaku. I że mruczą, no to jest ciekawe, 26 razy w ciągu sekundy. No i że pocą się przez poduszki łapek. Koty to są bardzo zagadkowe stworzenia. A teraz o kotach nie będzie, bo to byłoby dla ciebie zbyt proste. Będzie za to o czym? Nie powiem, bo Marysia pewnie zgadnie sama. Dobrze, to już będzie w ten sposób. Podpowiedź numer? Ile? 1. No dobra. Obok paprotników to jeden z najstarszych mieszkańców naszej planety. Rośnie sobie tam, gdzie chce. Powszechnie uważany jest za niejadalny, ale bywają jego gatunki i takie, które może ktoś jeść z apetytem. Taki na przykład... O, słyszysz? O, ktoś je z apetytem. Taki na przykład cesarski jest jadalny, jednak plamisty i czerwony absolutnie nie. Tak więc na wszelki wypadek wszystkie warto omijać szerokim łukiem. Coś ci przychodzi do głowy? Grzyby? To teraz pomyśl jakie. On ma nóżkę i kapelusz, który bywa nie mniejszy niż kapelusze noszone przez ludzi. Co ciekawe, jego nóżka jest w środku... pusta. No i muszę wam powiedzieć, że bohater naszej zagadki jest bardzo słynny. Jest bowiem bohaterem wielu bajek, wielu filmów, wielu wierszy i piosenek. A już za chwilę usłyszymy jedną z nich. Myślę, że doskonale pamiętają ją wasi dziadkowie i wasi rodzice, ale być może także i wy ją znacie. W każdym razie Maria stawia na... Muchomora? A pan Zbigniew? Ten grzyb na kapeluszu ma kropek bez liku. Lecz nie powinien w twoim znaleźć się koszyku. No i ciekawe, czy miałaś rację i ciekawe, czy odgadną nasi zagadkowi słuchacze. Czy ty pamiętasz numer telefonu do naszego studia? Za rzadko tu bywasz, panieneczko. 22 i 7 trójek. Czy pamiętają państwo bajki z mchu i z paproci? No, pamiętają. No to niech posłuchają i powspominają. Kdyby ten dům snad líp, než já budete znát. Střecha šikmá, má z jehličí trám. Cestu znám jen já, ale vám prozradím rád, jak se chodí z té chalouky k nám. Jsme ku pár kroků dál, přes dvě pápěří, z té potrávy a háj z mravenčích klád. Cestu znám jen já, ale vám řeknu ji rád, ať struny dětství v nás dál mohou hrát. Cestu znám jen já, ale vám prozradím rád, jak se chodí z té chalouky k nám. Jsme ku pár kroků dál, přes dvě pápěří, stéblo trávy a háj z pramenších klád. Cestu znám jen já, ať struny dětství nás dál mohou hrát. Z mchu i z paproci, czeska bajka, w której występował bohater naszej dzisiejszej zagadki. A oto zapytajcie teraz waszych rodziców i waszych dziadków, czy oni tę bajkę pamiętają. Ten grzyb na kapeluszu ma kropek bez liku. Lecz nie powinien w twoim znaleźć się koszyku. To ja teraz witam z ogromną radością królową Urszulę, 10-letnią, która dzwoni do nas. Oczywiście, jeżeli królowa, to skąd dzwoni? Z Królewca. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że to może jest Mucholowa. Jeszcze raz powiedz proszę. Ale szybko nam poszło. No teraz, Marii, fanfary poproszę. Pomogę ci, dobra. Tam, tara, ta-da. A teraz razem, okej? Okay? 3, 2, 1, go. Tam, tara, ta-da. Ula, uciekłaś, czy jesteś jeszcze z nami? Jestem. Jesteś. Mogą być takie fanfary zaliczone, mamy? No uff. Słuchaj, a ten twój wspaniały, piękny, mam nadzieję, królewiec, to gdzie on jest? Świętokrzyski. Rozumiem. Kielce, dobrze kojarzę? A. No, to już wiemy nieco więcej. Urszulo droga, a czy ty potrafisz wymienić nazwy innych grzybów? Tak. Kotgrzybek, prawdziwek, bolownik. Świetnie, a szatany to co? A klejki, a krówiaki, a czubajki, gąski, pieniążki, a twardzioszki, kruchaweczki, mleczaje, gołąbki. Zobaczcie, ile jest wspaniałych nazw, jaki ten świat jest ciekawy, prawda? Bardzo serdecznie dziękujemy, że zechciałaś do nas zadzwonić o poranku. No i cóż, pozdrawiamy cię serdecznie, Urszulo droga. I twoją rodzinę i cały królewiec. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Marysiu, a ty lubisz czytać książki? Tak. A co w tym jest takiego ciekawego? Może można się wiele nauczyć z książek. Na przykład czego? Na przykład o grzybach, czy o kotach, czy o zwierzętach. I nie przeszkadza nam wcale to, że śnieg leży, że powinno być o bałwanach, prawda? Bo to wszystko jest chyba ciekawe, co? Tak mi się wydaje. Jak kiwasz głową, to wiesz. Nikt tego nie widzi, ale ja potwierdzam. Maria w ten sposób powiedziała tak. Marysiu, ja trzymam w mojej lewej dłoni od serca skarb. Taki niewielki skarb, ale przepięknie wydany. I jak Małgorzata Strzałkowska już napisze, to napisze. To jest wspaniałe. Logopedyczne psztyczki zilustrował znakomicie również Piotr Rychel. No to teraz posłuchajcie. Na patyczku, w krzaczkach, w trzmielach chrząszcz żuwaczką szczypał trzmiela. Trzmiel w żuwaczkę dał mu psztyczka, po czym zrzucił go z patyczka. Jak podoba ci się? Weź to człowieku przeczytaj. Ciocia Miecia w ciemnym kącie jeła kocie, a po błocie za kiciusiem łazi bociek. Wtem zawrócił i do cioci cichcem leci, bo go ciągnie do łakoci. Cioci Mieci. Dobra, jeszcze jeden. Gang wikingów na parkingu z worem gna do recyklingu. A najstarszy w gangu rangą, bang bang, w mango wali sztangą. Jeszcze jeden, Marii? Może być. Dobra. Hula lula po alei, zerka, kika na magika. Komar Olaf lata w ulu, na hamaku, makak fika. Dobra, jeszcze tutaj zaznaczyłam jeden, bo to są moje ulubione. O, to będzie śmieszne. Drep, drep, człap, człap, klip, klip, tup, tup. Klip, klap, drep, drep, tup, tup, człap, człap, tup, tup, klip, klip, człap, człap, człap, drep, drep. Fajne? No i macie w tle odpowiedź, o kim to było. Ostatni wierszyk, proszę Państwa. Na podwórku z Jorkiem Korkiem, jak co rano, grała w bierki na obierki stroka Franka. Raptem grę przerwali w bierki, te gry w bierki na obierki. Bo Jork pragnął zagrać w bierki na cukierki. Małgorzata Strzałkowska, logopedyczne psztyczki, psztyczki, chyba teraz było dobrze. A ja myślę, że podobne logopedyczne psztyczki, tylko w innym języku, musiała poznać maleńka Nora, która przyjechała do Europy razem ze swoimi rodzicami z dalekiej Azji. Rachciach nauczyła się obcego dla niej języka i teraz potrafi w nim nawet zaśpiewać. Posłuchajcie jak. Tú logras que en mi ventana brille el sol. Solamente tú haces que todo sea nuevo. Contigo quiero acercar el cielo. Nadie me lleva, solamente tú. No sé qué tiene tu mirar, qué puede hacerme mal. Solo trae felicidad, no me hace falta más. Respiro el aire que tú me das. Me dejo ir donde vas y siempre. Tak jest, ależ pięknie zaśpiewałaś, Kruszynko, bo to kruszyneczka taka jest. Ta nasza Nora, która bardzo często w Zagadkowej Niedzieli występuje. A w naszym zagadkowym studiu jest już, uwaga, uwaga, reporterka, propagatorka wiedzy o przyrodzie. Trudne słowo, ale chodzi o to, że jest po prostu tak do obłędu zakochana w świecie przyrody, że szok. Związana z fundacją i pismem Kosmos dla dziewczynek, i my często o tym również opowiadamy, i tam ona opowiada dzieciom o przyrodzie, prowadzi warsztaty dla dzieci, dla dorosłych, zabiera ich na wyprawy w dzicz. Anna Maziuk, dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, witam wszystkich. Jak miło tu u was być znowu. No właśnie, my też bardzo się cieszymy. To Maria, miałyśmy próbę rano, fanfary poproszę dla Ani. No jak to było? Tam, ta, ta, ta. Teraz ty. Obciach, co? Nie, tam ja dobre myślę, że mogą być. Super. Dobra, rozkręcamy się. To powiedzcie mi, dziewczyny, najpierw Marysiu, co to jest ta dzicz? Mhm. Szkoda, że dzieci nie wiedzą, nie? Tak myślałam. Ania, co to jest ta dzicz? Marysia, nie, jednak. Marysia posłucha. Mm-hmm. Aha. No Marysia ma takie kotki, kolczyki na uszach i tak sobie myślę, że no to jakieś pokłosie tej naszej dziczy. Coś, co z niej pochodzi, tak jak i my zresztą. Ale dzicz to takie miejsce, gdzie jest mniej ingerencji. Ingerencji, czyli? Człowieka. Czyli tego, mniej że człowiek gdzieś tam wkłada palce i coś zmienia. I takich miejsc na świecie jest coraz mniej. Coraz mniej niestety. Ale no tam, gdzie się coś zadziewa, i takie interakcje pomiędzy zwierzętami, roślinami, innymi organizmami, to już jest jakaś taka właśnie fragment dziczy. Jak to się stało, że taka filigranowa, czyli szczuploteńka, taka, wiecie, wy nie widzicie Ani, ale to jest kawał naprawdę urody, piękny uśmiech, subtelność i taka szczuplutka osóbka nagle myśli sobie tak, dobra, jadę w takie miejsca, gdzie właściwie będę sama, nikt nie będzie mi towarzyszył, gdzie są dzikie zwierzęta, będę tam rozbijała namiot, będę kładła się spać i nie będę się bała. Jak to wszystko się wydarzyło? No to jest droga, jak do wszystkiego trzeba gdzieś tam dochodzić, ale wiesz co, właśnie ta dzicz w duszy jakoś mi chyba zawsze grała, więc coś mnie pchało, żeby iść do lasu, no bo dzicz to często las, choć nie zawsze, nie musi być to zgromadzenie większe drzew, ale no, mnie rzeczywiście do lasu pchało zawsze i ciekawość, ogromna ciekawość i potrzeba bycia blisko, taka wewnętrzny głos, który mówi, idź doświadcz tego i opowiedz innym, żebyśmy to jakoś zachowali, żebyśmy o to dbali wszyscy. Ja mam nadzieję, że teraz weźmiesz nas za rękę i zaprowadzisz do tych miejsc. Powiedziałaś tak ładnie, że najpierw w twoim sercu się urodziły, bo wiecie, to tak jest. Marysiu, ty najpierw te koty pokochałaś w swoim sercu. Czy to się zgadza? A powiesz zamiast kiwać głową? Tak. Dzięki. I tak jest ze wszystkim. I tak jest z tymi dzikimi takimi miejscami, do których bardzo często człowiek nie ma dostępu. Dobra, to teraz Ania, bierzesz nas za rękę. Idziemy, otwieramy oczy w takim miejscu, które jest bardzo dzikie. Co widzimy? Czego doświadczamy? Gdzie jesteśmy? pierwszy zmysł, który mi się uruchamia, to słuch w tym miejscu. To znaczy jeszcze nawet zanim otworzę oczy, to już słyszę. Słyszę właśnie teraz te ptaszki, które tutaj też w tle mamy. Odzywa się może jakaś żaba, ropucha gdzieś tam, bo właśnie może gody, jak to wczesna wiosna na przykład. Czyli miłość właśnie. Może szum na przykład jeziora albo taki rzeki, która gdzieś tam, czy potoku, który niedaleko płynie, porusza na liście drzew. To wszystko przez wiatr, prawda? To wszystko jest pierwsze. A ten jegomość? O! No to jest tam? No mógł być w okolicy, ale on tylko przeszedł zapewne i gdzieś poszedł dalej. Ale o kogo chodzi? Szukał borówek. No to brzmi chyba jakiś... Niedźwiedź się odzywa gdzieś w oddali, co? Niedźwiedź szuka domu. To jest najnowszy reportaż, znakomity Ani. I to jest książka, którą z całego serca polecam. Oj, nie wam, nie. Waszym rodzicom, waszym dziadkom. Słuchajcie, ja otworzyłam tę książkę i nie pytajcie, o której dzisiaj zasnęłam. Dlatego, że bardzo, bardzo trudno się od niej oderwać. Jest fascynująca, niezwykła i właśnie napisana z miłości do tego świata, prawda? Ale co spowodowałaś, że pokochałaś niedźwiedzie, że chciałaś o nich napisać książkę i dokąd pojechałaś, żeby je tropić? One są niesamowite. No, jeśli... Odkąd się zaczęłam dowiadywać więcej o nich, to przekonałam się, że szalenie do nas podobne z jednej strony. Z drugiej strony takie potężne, a takie ciche. Potrafią iść przez las bezszelestnie. No, są takie właśnie potężne, a potrafią być ostoją spokoju. No i to te kontrasty i to, że one mają na przykład tak różne twarze. Wiecie, jak różne twarze i grymasy tych twarzy mają? Każdy poszczególny niedźwiedź po prostu wygląda kompletnie inaczej. I czy wiecie, że w ogóle niedźwiedź ma twarz? No oczywiście. Nosek, oczy. Ta jego buzia, to nie takie usta, to bardziej tam są wargi i zęby. Zęby są dość duże, bo je mięso, ale je bardzo, bardzo dużo owoców, zwłaszcza te niedźwiedzie u nas. I ja pojechałam w różne miejsca, od polskich gór, gdzie zresztą zamieszkałam, po dalekie krainy, takie jak Kolumbia Brytyjska w Kanadzie. Także byłam w Chorwacji, w Bośni, w Słowacji. Z jakiej odległości, tej takiej bliskiej, najbliższej, spojrzałaś w te oczy piękne miśkowi? Także spojrzałam. Myślę, że paręnaście metrów, to było dość blisko. Może parę dziesiąt, czyli no to tak jakby sobie patrzyłam na przykład z drugiej strony takiej większej rzeki, prawda? I ten niedźwiedź wtedy spoglądał, ale ja też patrzyłam przez lornetkę, więc czasami to wrażenie było takie jeszcze bliższe. No i te oczy są ciemne, skupione, ale jak na przykład te niedźwiedzie w Kanadzie, one jedzą ryby, nasze nie jedzą już łososi, bo po prostu no nie ma u nas tych łososi w potokach, a tam są, to one też poza tym, że nosem wywąchują je pod wodą, wkładają wtedy tak trochę pysk pod wodę, także nos jest pod wodą, ale również widać, że oczami wypatrują, gdzie tam akurat jakiś płynie albo leży, może już nie żywy, no bo łososie mają taki cykl, wiecie, że płyną w górę potoku właśnie, żeby swoje dzieci wydać na świat i umrzeć. Mm-hmm. Zrobić dla nich miejsce. Zrobić miejsce, tak. Mm-hmm. A co w tych oczach niedźwiedzia zobaczyłaś? Zaciekawienie. Spokój. Ogromny spokój. W ogóle to jest chyba moje takie główne uczucie w kontakcie z niedźwiedziami. Bardzo dużo spokoju. I one we mnie też ten spokój wywołują. Paradoksalnie, nie strach. Wędrowałaś odważnie tropem niedźwiedzich łap i wiem, że wtedy także od czasu do czasu słuchałaś nie tylko tego, co dookoła w świecie przyrody, ale słuchałaś także muzyki. Wysłałaś mi nawet kilka swoich propozycji, kilka piosenek, a mnie bardzo spodobała się ta. Climbed a mountain and I turned around and I saw my reflection in the snow-covered hill. down. A w naszym zagadkowym studiu Anna Maziuk, odważna, znakomita reporterka, która podąża w dzikie miejsca na tym pięknym świecie, no i potem przywozi nam te opowieści, tak jak przywiozła teraz książkę Niedźwiedź szuka domu, zaznaczam, książkę napisaną dla waszych rodziców. Ale Ania pracuje także z dziećmi na całe szczęście i tak pięknie opowiada o tym, co jej w duszy gra. A ta piosenka, Aniu, co to za piosenka? Taka piosenka o życiu, jak ono sobie tak płynie, dużo się zmienia i też o tym, że my się tych zmian boimy. Mm-hmm. Ktoś mi tam ją puścił, kogo tam poznałam. Tam to znaczy gdzie? W Kanadzie, w Kolumbii Brytyjskiej i dlatego ona mi się kojarzy właśnie z Kanadą i z tą podróżą. To jest tak, że jak człowiek jest w jakimś wyjątkowym miejscu i słucha danej muzyki, to potem zapamiętuje obrazy, to co widzi dookoła. Kiedy słuchasz tej piosenki, to które obrazy przypominają ci się? Potężne jezioro otoczone wysokimi górami, takimi po parę tysięcy metrów, ponad 2000. I piękne stare drzewa, cedry, to znaczy my po polsku mówimy na przykład żywotniki olbrzymie. Mniej romantycznie. Mniej romantycznie. Po angielsku nazywa się je cedrami. To takie nasze tujowate, tylko one są ogromne, wielkie. Czy to są najstarsze drzewa świata? Sekwoje są, ale one są nieco podobne. Mm-hmm. Tak, troszkę przypominają sekwoje. Więc staje mi to przed oczami. I wielkie rzeczywiście rzeki, potoki. Mm-hmm. No dobrze, a my wzdłuż tych rzek nadal podążamy tropem. Marysiu, czyim tropem podążamy? Niedźwiedzim. No pewnie, że tak. No, w takim razie, jak nazywa się dom niedźwiedzia? Wiesz, Marysia? Zaraz jaskinia. O, super, bo w jaskini niedźwiedzia, zwłaszcza w Tatrach, czyli tych polskich najwyższych górach, właśnie w jaskiniach spędzają zimę. Zwłaszcza mamy z młodymi niedźwiadkami, albo takie, które niedźwiadki właśnie urodzą w tej jaskini. Tak jakby w takim półśnie, bo ta hibernacja to taki nie do końca sen. Ale poza jaskiniami śpią też na przykład w dziuplach drzew i ogólnie nazywa się to wszystko gawrami, czyli takie miejsce, gdzie niedźwiedź się kładzie, to gawra. Mm-hmm. A aby dojść do takiej, znaleźć się w pobliżu takiej gawry, musiałaś iść śladami łap niedźwiedzia. Co potrafiłaś wyczytać z tych śladów, kiedy wędrowałaś w Kolumbii Brytyjskiej, w Kanadzie? Ważna rzecz, powiedzmy, żeby nigdy nie iść tak jak w tym samym kierunku, co niedźwiedź, jeśli zobaczycie tropy niedźwiedzia gdzieś w lesie. A to one są takie charakterystyczne, bo ogromne, takie trochę przypominają tylne łapy naszą, ludzką stopę, przednie, no też są takie duże, duże, jak żadnego innego zwierzęcia, ale no nie należy iść za niedźwiedziem, tylko w drugą stronę, czyli idziemy tak jakby odwrotnie niż niedźwiedź szedł, nie? To taka ważna wskazówka, żeby go nie spotkać. No bo nie chcemy mieć bliskiego spotkania z niedźwiedziem. Ale prawda? Gawry chcemy zobaczyć. Gawry chcemy zobaczyć. Z daleka. Ale z daleka, po pierwsze tak, żeby nie niepokoić niedźwiedzia, a po drugie też nie zimą, prawda? No bo on wtedy tam będzie odpoczywał. Będzie przeczekiwał tę zimę, więc no gdzieś tam latem faktycznie można zajrzeć, ale te jaskinie i te drzewa nawet są ciężko dostępne, my tak łatwo nie dojdziemy. Ale kiedy ja sobie tak chodziłam tym pod ten, tak się mówi, pod trop iść, to no, znajdowałam czasami na przykład takie info, takie wskazówki, że niedźwiedź się przebudził i poszedł za wilkami, bo wilki upolowały na przykład sarenkę, no bo wiecie, wilki jedzą mięso, nie? No, tylko w zasadzie, no głównie, nie tylko, jedzą też owocki. No ale to ogromna część ich diety. No więc trochę zostawiały niedźwiedziowi, czasem z własnej woli, no częściej nie. No ale i niedźwiedź przychodził i jadł razem z nimi. Mhm. I na przykład to można było czytać. Jak zbliżamy się do gawry, to gdybyśmy tylko mogli tam zajrzeć, chociaż nie możemy i nie powinniśmy, ale wyobraźmy sobie coś niezwykłego. Ja przeczytam teraz fragment twojego reportażu Niedźwiedź szuka domu, dobrze? Niedźwiadki, kiedy się rodzą, i to właśnie odbywa się w gawrze, ważą zaledwie 350 gramów. Przypominają maleńkie pieski wielkości, uwaga, popatrzcie teraz na swoją dłoń, wielkości ludzkiej dłoni. Są łyse, są głuche, są ślepe, zupełnie zależne od swojej mamy. To dlatego miejsca na zimowe barłogi często są ciasne. Barłogi, czyli takie gniazda jakby. Maluchom w pierwszych tygodniach życia potrzeba przede wszystkim ciepła. Choć kiedy otworzą oczy i trochę podrosną, ponoć harcują ile się da. Harcują, czyli bawią się, czyli dokładnie tak jak nasze ludzkie dzieci, prawda? Spotkałaś na swojej drodze niedźwiedzie maluchy? Tak, takie paromiesięczne niedźwiadki, które urodziły się zimą, gdzieś tak około stycznia, bo to zwykle właśnie między grudniem a lutym one przychodzą na świat. I ja je spotkałam taką, ja je spotkałam jesienią, ale spotkałam też kiedyś w czerwcu, czyli one miały parę miesięcy. One wciąż są takie nieco niezdarne, takie jeszcze puchate i w inny sposób niż już te dorosłe niedźwiedzie, bo wszystkie niedźwiedzie mają przecież tak dużo sierści, nie? Wydają się takie potężne, a przecież przeciskają się, a propos wiecie, te gawry, to czasami mają takie malutkie wejścia, że ja się zastanawiałam, jak ten wielki niedźwiedź tam w ogóle wchodzi. Jak? No przyciska się, bo ta sierść naprawdę robi pozory tego, że on jest aż tak duży. Tam jest bardzo dużo mięśni. Oczywiście on na zimę też się najada, więc jest wtedy większy, ale jest też gibki i jak najbardziej daje radę. No i te maluszki są takie jeszcze niezdarne i mama też musi bardzo ich pilnować, żeby na przykład nie wpadły do rzeki, żeby coś im się nie stało. Więc one się trzymają tej mamy i ona je uczy. O, takie rzeczy też widziałam. Jak mama na przykład mówi, nie idź przez krzaki, teraz ciężko się tu idzie, ty jesteś jeszcze taki mały, bierze takiego malca za, wiecie, to ich nie boli, bo mają grubą skórę i tej sierści tyle, więc bierze tak za kark w zębę i do wody, bo obok to był ocean akurat, to właśnie w Kolumbii Brytyjskiej, ale tak przy brzegu. Nie, dawaj tutaj, ucz się pływać. No to przepiękna obserwacja, on z powrotem na brzeg, a mama go znowu. I posłuchajcie, chciałam zapytać o to, co teraz w niedzielę 12 stycznia o godzinie 9:45 robią dorosłe niedźwiedzie. To ja wiem, że te dorosłe niedźwiedzie opiekują się małymi, które albo rodzą teraz, albo właśnie przed chwilą się urodziły, ponieważ mamy styczeń. Ale Anio, kim są kodiaki? Kodiaki to największe niedźwiedzie brunatne na świecie. No one są jeszcze większe niż te u nas, no dużo czasami, nawet dwukrotnie większe. Co jest niesamowite, są prawie tak duże jak niedźwiedzie polarne i mieszkają właśnie na wyspach, na archipelagu wysp Kodiak na Alasce. Mm-hmm. No i urosły tak duże, bo mają taką specyficzną dietę, no mają tu widać dużo jedzenia. Nie? A niedźwiedzie duchy? A niedźwiedzie duchy to niedźwiedzie czarne, inaczej baribale. Które są białe ponad. Które są takie bardzo jasne, tak, mają jasną sierść właśnie ze względu na taką specyficzną mutację genową. I to jest... Przepraszam, no, a dlaczego czarne? Dlaczego czarne? No tak się... Dlaczego się nazywa niedźwiedzie czarne? Bo to są w ogóle te niedźwiedzie duchy, to te niedźwiedzie czarne. Baribale. To jest po prostu, on inaczej wygląda. To jest malutki niestety procencik tych wszystkich czarnych, bo niedźwiedzi czarnych jest bardzo dużo i one właśnie w Kolumbii Brytyjskiej mieszkają, głównie nad oceanem i na wysepkach takich właśnie, też nie tylko na tym głównym lądzie powiedzmy, ale i na wyspach. No i tak się wyspecjalizowały między innymi po to, żeby łatwiej im było łowić łososie, bo wiecie, ta ich jasna sierść mniej się odbija w wodzie, więc mniej są dostrzegalne dla łososi. Jasna sierść i czarna skóra? Czy to jest ten przypadek? Tam jest ciemniejsza skóra, ale nie widać tej no, ciemnej widać. Skóry. A dlaczego duchy? Bo jest ich bardzo mało. No dobrze, a jeszcze zapytam o taki gatunek pod tytułem grizzly. To nie jest gatunek, to jest populacja, tak się mówi o tych grupach, czyli to jest gatunek niedźwiedź brunatny, ten sam niedźwiedź, który żyje tutaj u nas w Polsce, tylko tam w Ameryce Północnej, czyli właśnie w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, mówi się o nim grizzly. I tam jest jeszcze więcej szczegółów, ale de facto te niedźwiedzie są bardzo, bardzo do naszych podobne. No to jestem bardzo ciekawa, czy rozpoznacie teraz naszego rodzimego, ukochanego tego właśnie niedźwiedzia. Na dobranoc, dobry wieczór, miś pluszowy śpiewa wam. Mówią o mnie miś uszaty, bo klapnięte uszko mam. Jestem sobie mały miś, gruby miś, znam się z dziećmi nie od dziś. Jestem sobie mały miś, śmieszny miś, znam się z dziećmi nie od dziś. No i ciekawa jestem bardzo, bo tak, jestem pewna, że mama, tata, babcia, dziadek, ciocia, wujek doskonale znają tę piosenkę. A czy nasza Marysia siedmioletnia zna? Tak. No wspaniale, czyli to jest takie ważne, abyśmy mieli książki, piosenki, filmy, które łączą pokolenia, bo coraz mniej mamy tych łączników pokoleń, to znaczy pomiędzy właśnie życiem twojej mamy, Marysiu, a twoim. I to jest taki łącznik. Miś, jak on tam się nazywa, ten miś? Uszatek. Uszatek, taki to gatunek, proszę państwa. No dobrze, a my jesteśmy w studiu z Anią Maziuk, która wędruje sobie w myśla. Pamiętam, jak wymyślałaś to, bo rozmawiałyśmy wtedy. A, pojechałabym do Kanady. A, pojadę pewnie. A ja sobie myślę, nie pewnie, a na pewno. Bo jak Ania coś wymyśli, to ona po prostu to robi. Zarzuca plecak na plecy i gna w najbardziej dzikie zakątki tego świata. A potem staje w takim miejscu, którego my nigdy nie widzieliśmy. I jest jednym wielkim zachwytem, prawda? Aniu, kiedy tak tropiłaś niedźwiedzie, czego nauczyłaś się od nich? Od niedźwiedzi. Że można być tak dużą i wcale się z tym nie obnosić. I tej siły... Co znaczy obnosić? No właśnie, tej siły w taki sposób nie manifestować, nie pokazywać, żeby inni od razu... Się bali, że to może wynikać, to, że inni traktują mnie i te niedźwiedzie, ja sobie przełożyłam na siebie, z takim szacunkiem wynika z właśnie tego wewnętrznego spokoju, a nie z tego, jak one duże są. Z tego, że one nie rzucają się na byle kogo z byle powodu. To chyba jedna z takich głównych rzeczy. No i że są tak zajęte swoimi sprawami, jednocześnie tak mądre, kompletnie nie wchodzą na przykład w konflikty bez powodu. Bardzo szanują granice, że ja jestem tu, ty jesteś tu, dajemy sobie znak, że tu jesteśmy. Ważne, żeby się widzieć. Niedźwiedzie, ja wiecie, nie lubią być zaskakiwane, bo wtedy się mogą przestraszyć i tak ze strachu zareagować tak troszeczkę agresywnie, czyli no tak niemiło dla nas wtedy. Ale jeśli wiedzą, że gdzieś jesteśmy, to raczej nie mają powodu. Ale wiecie, to jest tak jak z mądrymi, wielkimi, wspaniałymi ludźmi. Ci ludzie nie tracą czasu na awantury, nie tracą czasu na to, żeby rządziły nimi emocje, bo wiedzą, że nie warto i są spokojem i to są prawdziwe autorytety. Dla mnie również. To są osoby, które mają w sobie spokój, bo spokój jest bardzo ważny, bo wtedy widzicie ten świat w taki sposób, w jaki on naprawdę wygląda, albo przynajmniej prawie wygląda. A idąc tropem wilków, bo wiem, że ty szaleńczo kochasz te stworzenia. Wilki. Czego nauczyłaś się od twoich ukochanych wilków, które też tropiłaś pod różnymi szerokościami geograficznymi? Tak, te w Kanadzie są niesamowite, bo też jedzą ryby i nawet foki. I tam miałam okazję iść z jednym wilkiem przez pół godziny, dobra. On tak podążał przede mną przez pół godziny. I ja nawet myślałam, no już może by się odszedł, bo powinieneś się bać, ale no nie chciał z jakiegoś powodu mi towarzyszył. Od nich dużo się nauczyłam o dzikości i wolności. To są niesamowicie takie zwierzęta właśnie podążające za instynktem, który dzięki nim rozumiem jako taką wewnętrzną, naturalną mądrość. Wiecie, taki głos wewnętrzny, który mówi, co jest właściwe, co jest słuszne, a co nie. Mhm. Tak zastanawiam się, bo siedzi naprzeciw mnie 7-letnia Marysia. Słuchajcie, jak ona wygląda. Przepięknie, elegancko ubrała się do zagadkowego studia. Jej uszy zdobią kolczyki w kształcie kotów. Marii, czy to się zgadza? Kiwnęła głową znowu, ale z jaką gracją. I tak zastanawiam się, Ania, kiedy ty miałaś 7 lat, kiedy byłaś małą dziewczynką, w ogóle jaką byłaś dziewczynką? Oczywiście taką, która chciała pomagać wszystkim zwierzętom wkoło i znosiła różne, jeśli się dało uratować przynajmniej, tak to wtedy rozumiałam, że ja ratuję. Trochę nieśmiałą, ale też taką ciekawską. Co my dorośli możemy zrobić, aby nasze dzieci, nawet jeśli nie mają tak jak ty miałaś, że ratują wszystkie stworzenia, bo są dzieci bardzo różne, ale ważne jest to, aby każde dziecko potrafiło pokochać świat przyrody, bo potem w dorosłym życiu będzie potrafiło ten świat uszanować. Co my dorośli dzisiaj możemy zrobić, żeby te nasze dzieci no po prostu pokochały ten świat? Myślę sobie, że oprócz tego, że czytać im o tym świecie przyrody, jak mówimy, czyli tym bardziej dzikim, który no gdzieś tam, może poza większymi miastami, ale w miastach też przyroda jest. To możemy je do tego lasu, na łąki, nad rzeki, jeziora, morza zabierać. I czasami wystarczy usiąść właśnie na tej łączce i posłuchać tego, co wkoło i się troszkę pozachwycać. Myślę, że nasz zachwyt bardzo dzieci zaraża. Jak myślisz? Marysiu. Marysia, dobrze. Tak, nie chciałam. Marysiu, prawda? Masz tak, że jak mama się czymś fascynuje, to ty też chcesz zobaczyć, co to takiego, poznać? Znowu kiwa głową. Tak. I znowu z gracją. Ale słuchajcie, bo to tak jest, że mama może mówić, tata może mówić, ale jak zrobią, to wtedy dziecko za tym idzie. To jest taka oczywista sprawa, ale warto sobie przypominać wciąż i wciąż. To jeszcze zapytam tak, na jakim etapie twojej wędrówki towarzyszyła ci piosenka zespołu Pink Floyd, którą za chwilę usłyszymy? To była już taka druga podróż, bo druga część mojej podróży, bo ta ostatnia trwała 4 miesiące. Przede wszystkim przez lato, od czerwca do października. I to była północna część Kolumbii Brytyjskiej, góry skaliste, północne góry skaliste.